Aan het begin van deze late avond The Vogues en Turn Around and Look at Me. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond nummer 999 van donderdag 7 november. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond mensenrechten meetup Amnesty International in Vlaardingen. Beter dichtbij in Derksland en alles over Bravico. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Got to keep them. try, throw my arms out open wide. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Het was 1992 voor K.D. Lang en Constant Craving. En daarvoor een hele nieuwe track van Coldplay, Everyday Life. Mensenrechten schendingen gebeuren vooral ver weg. Maar hoe staat het in Nederland? De mensenrechten meetup Amnesty International in Vlaardingen geeft antwoord op die vraag. Herman de Bruin. Mensenrechten zijn belangrijk. In Vlaardingen wordt dat ook gevierd door Amnesty International. En er is zelfs een meet-up. Wat een meet-up is, ga ik vragen aan Ineke Nieuwstraat. Ze is in de studio. Welkom, Ineke. Dankjewel. Ik zeg gewoon Ineke, vind je dat goed? Zou ik zeker doen. Oké, dankjewel. Jij hebt verbinding met Amnesty in Vlaardingen? Al vrij lang. Al lang? Ja. Ja? Ja. Wat is de drijfveer geweest ooit? Toen Amnesty in Vlaardingen begon, dat was in 1971, zo lang is dat dus al, was Amnesty eigenlijk nog een hele onbekende organisatie. Yeah. Die bestond nog niet zo lang in Nederland. En het was eerlijk gezegd mijn vader die daar iets over las in de krant. Mijn vader heeft in de oorlog wat kampen en gevangenissen van binnen gezien, kort samengevat. En die dacht, nou dat is een organisatie zeg. Had die nou maar bestaan toen ik zelf in een concentratiekamp zat. Want daar moest hij iets meegemaakt dat de mensenrechten niet werden gerespecteerd. Dat kun je wel stellen, ja. Ja. Dus eigenlijk is het initiatief om een Amnesty-groep in Vlaardingen op te richten gekomen vanuit de Geuzen. Ja. En de eerste groep bestond uit kinderen van Geuzen. Ja, en ik was een van die kinderen. Ja, ja. En ik was destijds, ik was nog maar 15. Dus ik moet zeggen dat ik nog niet zo heel veel wist van de wereld. Maar als je eenmaal binnen Amnesty bezig bent, dan leer je snel. Nou is er een meet-up. Ja. En jullie hebben vorig jaar een jubileumjaar gehad. Ja, in die zin, wij hebben het 70-jarig bestaan van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Dat was vorig jaar 10 december 2018. Hebben we aangegrepen om een jaar lang aandacht te vragen voor mensenrechten. Hm. En dat hebben we op verschillende manieren hebben we dat gedaan. En die meetups die worden eigenlijk meestal in Nederland in grote steden gehouden. Wow, en wat nou zo is toch mooi geen dorpje? Is. Nee, maar dan moet je toch denken aan grote studentensteden als Amsterdam en Leiden en dat soort orde. En wat nou zo leuk is, is dat Amsterdam kennelijk heeft bedacht. Goh, in Vlaardingen gebeuren eigenlijk wel bijzondere dingen in dat campagnejaar. Laten we met de meet-up ook eens naar Vlaardingen komen. Dus het is eigenlijk best bijzonder dat dat door Amsterdam, want zij organiseren dat, secretariaat, dat dat hier in Vlaardingen plaats gaat vinden. En wat is een meet-up dan? Het is een ontmoeting natuurlijk. Ja, maar het is een ontmoeting. Je zou het eigenlijk kunnen vertalen naar, laten we even bijpraten over mensenrechten. De directeur van Amnesty Nederland, Eduard Nazarski, die zal daar ook zijn. En die zal het een en ander vertellen over mensenrechten in de wereld, maar zeker ook bijvoorbeeld in Nederland. En daarnaast is er ook volop aandacht voor wat er in Vlaardingen zich heeft afgespeeld het afgelopen jaar en de plannen die we hebben. En er is ook aandacht voor wat er in dit geval in Vlaardingen gebeurt binnen het onderwijs wat betreft aandacht voor mensenrechten. Ja, want jullie gaan ook de scholen langs. De jeugd wil je erbij betrekken, hè? Ja, dat doen we eigenlijk al jaren. Mm-hmm. En bij de ene school lukt dat wat gemakkelijker dan bij de andere school, moet ik zeggen. Maar het is in ieder geval zo dat het Geuzencollege daar altijd heel actief in is geweest. En een van hun docenten, Bieneke Mostert, die zal ook aanwezig zijn op die avond om daarover te vertellen. En ook over de motivatie om daar elk jaar weer aandacht voor te vragen. Ja, dus motiverend om iedereen weer te laten horen van hoe het gaat in Vlaardingen. En dat jullie actief zijn met de mensenrechten. Ja, en dat we ook graag nog mensen erbij willen hebben om nog actiever te kunnen worden. Want dat speelt natuurlijk ook altijd een rol. Dus iedereen is welkom. Zeker. Ook als je Amnesty nog niet zo goed kent of je moet je lid worden van Amnesty. Dat kan, nee, absoluut niet. Dat kan niet, nee? Het wordt wel op prijs. Ja, je kan natuurlijk lid worden. Het wordt wel op prijs gesteld als je voor de avond opgeeft. Mm-hmm. Dat zijn we misschien niet zo gewend. Maar goed, zo zit dat nu eenmaal in elkaar. En als je naar de site gaat van Amnesty Vlaardingen, dan kan je via een linkje opgeven. Maar ik zou er eigenlijk aan toe willen voegen, stel dat je denkt, nou, ik weet helemaal niet of ik de 13e wel kan. En je denkt op de dag zelf, god, toch wel interessant, moet je gewoon komen. Ja, ja. 13 november is het, hè? 13 november in de Kroephoekfabriek. In de Kroephoekfabriek. Ja. De grote Kroephoekfabriek dus. En daar wordt dus eigenlijk het een beetje teruggekeken ook op het jaar, maar ook naar de toekomst dus. Ja, ook naar de toekomst. Sowieso gaan we natuurlijk in december het jaar nog even officieel afsluiten. Dat zal ook weer op 10 december gebeuren, op de Dag van de Mensenrechten. Ja. En we moeten nog even goed met elkaar bespreken welke elementen we het volgend jaar mee door kunnen gaan. Maar er zullen er zeker zijn die voor herhaling vatbaar zijn. Ja, je zei al, de website is er om je even op te geven. Ja. Dat is heel handig om dat te doen natuurlijk. Ja. Want dan weet je hoeveel mensen je kan verwachten. Precies. Hoe laat begint het? Het begint om 8 uur.

Samen de zorg makkelijker maken. Dat kan met de app Beter Dichtbij. Ik heb tegenover mij aan tafel een verpleegkundige van het Van Weel Bethesda ziekenhuis uit Dirksland. Grace van der Schoot. Zij werkte met deze app. Welkom Grace. Dankjewel. Hoe lang werk je al met de app Beter Dichtbij? Wij zijn als eerste gestart als diabetesverpleegkundige en ik denk dat dat nu 2,5 jaar geleden is. Ruime ervaring inmiddels met de app. Had je wat bezwaren tegen de app? Dat je dacht van nou, ik werk al jaren zonder app, waarom moet ik ineens een app? Of zag je het voordeel er gelijk van in? Nee, ik was al eigenlijk vrij snel enthousiast. Ja, en wat zag je als voordeel van deze app tegenover je gewone werkzaamheden? Wat je daarvoor deed? Nou, WhatsApp, dat is bijvoorbeeld een app. Daar weet iedereen van wat we daarmee kunnen. En Beter Dichtbij was eigenlijk een app waarmee ik dacht, nou, we mogen niet met WhatsApp werken, omdat dat niet veilig is. De Beter Dichtbij app is wel veilig. En ik zag gelijk allerlei mogelijkheden en kansen om laagdrempelig met patiënten in contact te komen. Ja, want wat moet je zoveel weten van patiënten? Je bent diabetesverpleegkundige, ik neem aan de bloedwaarde van de suiker. Onder andere bloedwaardes, hoe het gaat met mensen na operatie. Vraag je ook wel eens van, goh, hoe is het nu met u, hè? Bloedsuikers? Of mensen waarom ze niet bijvoorbeeld op de poli zijn geweest. Als ze een afspraak niet nagekomen zijn. Ja, dus dat soort vragen stel je. Maar patiënten hebben ook vaak veel vragen aan jou. Ja, nou heb je bij gewoon WhatsApp dat je gewoon allemaal personen in je lijstje hebt staan. En je klikt aan en daar wil je mee praten. Werkt dat, zie je op je scherm op dezelfde manier, zie je alle patiënten? Of hoe ziet dat voor jou uit? Voor mij ziet het er anders uit. Voor de patiënt ziet het er wel zo uit. Ik heb in ons EPD, HICS, elektronisch patiëntendossier, kan ik dus naar de Beter Dichtbij app gaan en daar kijken of een patiënt gereageerd heeft. Maar ik heb ook een lijst op de computer en dan heb ik alle patiënten onder elkaar. En dan kan ik zien of mensen een nieuwe vraag hebben gesteld of ze al zichzelf al hebben geregistreerd. Dus dat is gewoon een app op de computer of een systeem zeg maar op de computer. Ja, je hebt dus je scherm en dan kun je ook gelijk alle gegevens van de patiënt van het verleden bekijken als je met die patiënt praat. Dat is natuurlijk een hele fijne combinatie dat je dat kunt zien. Ja. Hoe reageren je patiënten erop? Eigenlijk zijn de meeste patiënten positief. Bijna alle patiënten, ja, even zo uit mijn hoofd. 90% van de patiënten die ik vraag of ze de app willen activeren, zijn positief. Word je niet gek van alle appjes? Of kun je gewoon een bepaald deel van je werktijd inruimen om alle appjes te lezen? Kun je dat zelf indelen? Wij hebben daar ook afspraken over met elkaar. We hebben een verrichting. Dat betekent eigenlijk dat je dus in je agenda een blokje zet van nou, Beter Dichtbij. Dan kijken we daarna. En één keer per dag wordt de app bekeken. En na een bepaalde tijd is het voor de volgende dag. Dan heb je heel overzichtelijk eigenlijk je werk ingedeeld. Geeft rust en structuur. Dus dat is echt, ja. Dat echt, moet er wel zijn super. Natuurlijk. Want als je elk moment op die app gaat zitten kijken, dan kom je niet meer aan je andere werkzaamheden toe natuurlijk. Nee. Je zei net, de meeste patiënten zijn positief. Wat zijn de bezwaren van de mensen die niet positief waren? Dat zijn eigenlijk mensen die niet zo technisch zijn. Die zoiets hebben van, ja, ik ben er niet zo goed in. Of ik weet niet hoe dat moet. Ik probeer ze vaak dan nog te motiveren en te stimuleren door samen met de patiënt op dat moment tijdens de poli de app te activeren. En 9 van de 10 keer zijn de bezwaren dan ook verdwenen. Want ja, eigenlijk gebruiken ook bijna alle mensen WhatsApp, zelfs ouderen. Zou je nog zonder kunnen? Ik zou het niet willen, laat ik het zo zeggen. Nee. Er vindt momenteel echt een verschuiving plaats van het telefonisch spreekuur naar de app. Wij instrueren patiënten ook dat het voor niet spoedeisende zaken is. Dat zeggen we er ook bij. We hebben ook speciale folders die we uitdelen. Dat het heel belangrijk is dat mensen dus inderdaad op het moment dat ze een echte spoedeisende vraag hebben, dat ze dan wel gewoon echt bellen. De app Beter Dichtbij. Zou je andere ziekenhuizen, ja, het is een beetje een overbodige vraag, maar zou je andere ziekenhuizen aanraden om hier ook mee te gaan werken? Ja, zeker. Ja, wij zijn als eerste in de regio ermee begonnen. En je ziet dat het inderdaad in andere ziekenhuizen in de regio ook echt aanslaat. En dat ze ook met de zwangeren aan de slag gaan. En ik zou eigenlijk nationaal dat wel willen zien. Hoe makkelijk is het als je als patiënt verhuist en dat je gewoon je account kan houden, maar dat je gewoon met een verificatiecode dus daar zo kan appen met je zorgverlener. Ja, dat zou natuurlijk ideaal zijn. Het is samen de zorg makkelijker maken. Ik zei het absoluut. Al in het begin. Dankjewel voor je ervaringsverhaal. Ik sprak met Grace van der Schoot. Zij is werkzaam als diabetesverpleegkundige bij het Van Weel Bethesda ziekenhuis in Dirksland. En ze werkt met de app Beter Dichtbij. Dankjewel.

The Pretenders met Chrissy Hynde en een nummer van Burt Bacharach, The Windows of the World. En daarvoor Vreemde Kostgangers met Boudewijn de Groot en Ze houdt van mij. Herman de Bruin verdiepte zich in Bravico, een organisatie die zich richt op jongeren, duurzaamheid en positiviteit. In de studie heb ik als gast Irene Kampfen. Ze is oprichter van het dialoogplatform Bravico. Irene, welkom. Dankjewel. Braaf, is dat Bravico, is dat erg braaf? Ja, ik begrijp de associatie. Van oorsprong is het een woordspeling van een aantal Engelse woorden. Dus ik spreek het op zijn Engels uit, Bravico. Okay. En de woordspeling zit hem in het woord brave, omdat ik het dapper vind en moedig vind van mensen om over eenzaamheid te spreken. En co staat voor company, omdat ik heel erg geloof in gezelschap en samen doen en de kracht van sociale contacten. En is Bravico dan een organisatie? Het is een platform wat ik heb opgericht vanuit mijn eigen eenmanszaak. Maar ik heb een heel collectief om mij heen verzameld van ambassadeurs en partners die samen met mij eigenlijk door het hele land onze missie verkondigen. Ja, en wat is de doelgroep dan? Onze doelgroep is de jonge generatie en daarmee bedoel ik eigenlijk iedereen tussen de 18, 19 en 7, 38 jaar oud. Ja. Het wordt soms wel eens wat onaardig millennials genoemd. Krachtvoer voor de jonge generatie noem je het. Ja. Theoretische krachtvoer of hele praktische zaken ook? Eigenlijk beide. Mm-hmm. En ik noem het vooral krachtvoer omdat wat Bravico vooral probeert te doen is mensen empoweren, dus bekrachtigen in het ondernemen van activiteiten waar ze echt verder mee komen. Mm-hmm. En ook biedt het platform veel inspirerende verhalen. Dat kunnen ervaringsverhalen zijn van mensen die het zelf in de praktijk ervaren. Maar dat kunnen ook deskundigen zijn die goede tips geven die in het dagelijks leven kunnen helpen. Ja, en welke mensen komen dan bij je? Want het zijn niet mensen die helemaal in de put zitten of zo. Nee, dat is ook wel iets om goed duidelijk te maken. Bravico is geen hulpverleningsinstantie. Nee. Wij zijn geen zorgorganisatie of welzijnspartij. Wij zijn echt een onafhankelijk platform. Wij hebben ook onafhankelijke ambassadeurs aan ons verbonden. Denk bijvoorbeeld aan een therapeut of aan een coach of aan een filosoof. Dus het is echt de bedoeling dat mensen zelf uitvinden wat bij hem of haar past. Ja, maar dat kan dus heel breed zijn. Ja. Want de een heeft moeite met zijn werk of op zijn onderwijs. Weet niet hoe die verder moet met zijn carrière bijvoorbeeld. Ik noem maar een paar hoor. Maar dat kan allemaal helpen als je buiten jezelf gaat staan, zeg ik maar even. En dan naar jezelf kijkt en denkt, maar zo moet ik het doen. En daar heb je anderen bij nodig om je te helpen. Uiteindelijk geloof ik er wel in dat iedereen wel in staat is om dat zelf te kunnen doen. Alleen veel mensen hebben daar een klein ruggensteuntje bij nodig. Even een klein opstapje. En dat is precies wat wij ze bieden. En wij proberen wel heel thematisch te werken. Dus wij bieden bijvoorbeeld workshops en activiteiten die heel erg gericht zijn op werk. Op ambitie en werkdruk en stress en burn-out. Maar we richten ons ook heel erg op zelfzorg en zelfwaardering en zelfbewustzijn. Dus dat zit wat meer aan de intrinsieke kant. Ja. Dus zo proberen we mensen die het zoeken in een bepaalde hoek ook datgene te bieden waar ze daadwerkelijk iets aan hebben. En steviger in het leven te staan. Exact. De ervaring leert dat het ontzettend inspirerend is en vaak ook mensen in een actievere stand zet door van andere mensen die in een vergelijkbare situatie zitten of hebben gezeten te horen wat hun heeft geholpen. Zonder zielig te doen, zonder een rondje met ik geef de bal aan deze huilende meneer naast mij. Dat is een andere manier van werken. Ja, bekrachtigd worden door alleen al het feit dat ze er niet alleen in staan. Bravico, bereikbaar via? We hebben een website, gewoon www.bravico.nl. En daar staat nog veel meer op wat je net in die paar minuten hebt kunnen vertellen. Ja. En werken jullie door het hele land heen dus? Proberen we wel. Dus iemand in Groningen kan jullie ook bereiken? Ja, We hebben zo'n beetje in elke provincie wel een ambassadeur zitten die Bravico vertegenwoordigt. En dan komt de vraag, en dan kunnen jullie bekijken, wat heb je daarvoor nodig en wie hebben we daarvoor nodig? Precies. Daar komt het dan op neer. Ja. Bravico, we weten een beetje hoe het nu werkt. Bravico zei ik in het begin, maar het is wel braaf, maar het heeft toch een andere lading. En heel veel succes daarmee in ieder geval en dank voor het gesprek. En mensen moeten toch maar even op die website kijken om meer te weten te komen over Bravico. Irene Kampfens, oprichter van het dialoogplatform Bravico. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Outside the rain begins, and it may never end. So cry no more on the shore, a dream will take us out to sea. Forevermore, forevermore. Close your eyes on me, and you can be with me. 'Neath the waves, through the caves of hours, long forgotten now. We're all alone, we're all alone. Close. Dit is De Late Avond.